بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے پانچویں جو ہے دن جو ہے دوسرے سیشن میں دوسری نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس عنوان کو جاننے کے تعلق سے جس بات کو جاننے کے تعلق سے ہم سب جو ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ ایک ایسی کھلی چیز ہے اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس کو اپنے آپ سے چھپا لیا ہے، اور آج کا میرا عنوان ہوگا اپنے دشمن کو پہچانیے۔ اپنے دشمن کو پہچانیے، اس عنوان کو سنتے ہی ایک بات جو ذہن میں کلک ہوتی ہے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس عنوان میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں گا جن ٹپس کو آپ اگر سمجھ لیں تو حقیقت میں دنیا میں آپ کے بزنس کے خلاف کون ہے، یا کون ہے جو آپ کی بچیوں کے نکاح میں آڑ آ رہا ہے، یا وہ کون ہے جو آپ کا دشمن ہے دنیا بھی وہ پتہ چل جائے گا۔ نہیں، یقیناً میں آپ کو آج کے عنوان میں دنیا کا آپ کا کون دشمن ہے یہ نہیں بتاؤں گا، یا میں آپ کو آپ کی تجارت میں کون آپ کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، یا آپ کے گھر میں، یا آپ کے بچوں کے تعلق سے، آج میرا عنوان اس تعلق سے نہیں ہوں گا۔ آج جو میرا عنوان ہوں گا وہ ہمارا ریئل اینیمی، حقیقی جو دشمن ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیے، مطلب وہ دشمن جو نہ صرف ہماری دنیا خراب کرے گا بلکہ وہ دشمن جو دنیا برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو برباد کر دیں گے، وہ دشمن جو دنیا میں ہم کو رسوا کرے گا اور آخرت میں کئی گنا کئی درجے زیادہ رسوائی ہمیں دلوائیں گا، وہ دشمن جس کو افسوس کی بات ہے اتنا واضح بتانے کے بعد بھی کہ یہ دشمن ہے ہم نے اس کو اپنا جگری دوست سمجھ لیا ہے، ولی حمیم سمجھ لیا ہے، بہت ہی گہرا دوست سمجھ لیا ہے، جس دشمن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے وضاحت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عدو مبین کہا، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی بڑی افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں معصیت اور گناہوں کو ہم نے اتنا پسند کیا اور اس دشمن کو اپنا ہم نے جگری دوست بنا لیا، نتیجتاً جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے اور شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے، مطلب ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ دشمن جس کو ہمیں پہچاننا ہے، جو ریئل اینیمی ہے، حقیقی دشمن ہے، جو دنیا خراب کرے گا آخرت خراب کرے گا، دنیا میں رسوائی لائے گا آخرت کی رسوائی لائے گا، وہ دشمن کوئی اور نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ آج کا میرا عنوان اسی پر ہوں گا کہ اپنے حقیقی دشمن ابلیس کو، شیطان کو پہچانیے، اس لیے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، شیطان جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، اور جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ وہی بات مانتا ہے جو شیطان ہم کو کہتا ہے۔ تو یہاں آج حالات اسی قسم کے نظر آتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور رحمان جو ہمیں تاکید کرتا ہے، رحمان اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہمیں وہ مشکل نظر آتا ہے، اور شیطان اگر کوئی بات بتا دے تو اس کو ہم بہت دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں، جو آج کی حالات، جو گناہ، جو معصیت، جو حرام کاری، جو حرام چیز کھانا، حرام چیز پہننا، حرام چیز دیکھنا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیطان کو ہم نے اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ اگر ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، اگر اس کو ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال کے تعلق سے ہمیں پہلے سے علم ہوتا، اس لیے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے چال چلنے سے پہلے اپنی چال چل لے، عقل مند سپہ سالار کسی جنگ فوج کا وہ ہوتا ہے جو دشمن کی چال سے پہلے بھانپ لے کہ اس کی چال کیا ہونے والی ہے، جبکہ اسے پتا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم یہ رہا امت مسلمہ کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ کہ اس نے دشمن کون ہے اس کی وضاحت کر دی، اس کا نام بتا دیا، اس کی خصلت بتا دی، اس کی صفتیں بتا دی، اس کی چالیں بتا دی، وہ کیسے کیسے آئیں گا، کہاں کہاں سے آئیں گا، کیا کیا چالیں چلیں گا۔ پچھلی امتوں کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں پورا آگاہ کر دیا کہ وہ دشمن کیا ہے، وہ دشمن کیسا ہے، وہ دشمن کون ہے اور وہ دشمن کیسی چالیں چلتا ہے۔ اگر دشمن چھپا ہوا ہو، آستین کا سانپ ہو، تو ٹف ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ جیسے کہ منافقین تھے، منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دل میں کفر تھا، تو پہچاننا مشکل تھا، نقصان بہت زیادہ دیتے تھے اور ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہم، الا کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے بتایا، اور وحی کے ذریعے بتایا اپنے نبی کو کون کون منافق تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو پھر لوگوں تک بیان کیا، نام نہیں بتائے لیکن صفتیں بیان کی، ایک ایک صفت رکھی، قرآن نے بھی رکھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی صفات بیان کی، ان کی خصلتیں بیان کی، ان کے کیریکٹرسٹکس بیان کیے کہ وہ کیسے اور کون لوگ ہیں۔ تو وہ آستین کے صاف تھے تو ڈیٹیکشن مشکل تھا، لیکن جو دشمن کھلا ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کے خلاف ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں تم کو چوٹ پہنچاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے غافل رہے تو آستین کا صاف ہو تو چلی سمجھ میں آتا ہے اس کے نقصان اس کے دھوکے میں آ سکتے ہیں، لیکن جو آستین کا صاف نہ ہو، کھلا دشمن ہو، علل اعلان ہو، علانیہ ہو، بالکل کلیئر ہو، اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، اس کے بعد بھی ہم اس کو دوست سمجھیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، شیطان کی دشمنی واضح ہے، کب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تخلیق کیا تب سے اس کی دشمنی انسانوں کے خلاف، ابن آدم کے خلاف، آدم کی اولاد کے خلاف کلیئر ہے، ایک دم واضح۔ لیکن اس وضاحت کے بعد بھی ہم لوگوں کا رویہ اس سے دوستانہ نظر آتا ہے، یاد رکھیے دوستانہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے میں چند باتیں اب شیطان کے تعلق سے، اس کی علانیہ دشمنی ہم سے، اس کی چالیں وہ ہمارے خلاف کیسے چلتا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے، یہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس درس میں، آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم گھوم کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا تھا، وہ مٹی ایکو کرتی، آواز کرتی، تو شیطان سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی ہے اور کمزور ہے، میں اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہوں۔ ابھی اس نے دشمنی لی نہیں تھی، اعلان نہیں کیا تھا، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا سجدے وغیرہ، لیکن وہ سمجھ گیا تھا بننے والی مخلوق کمزور رہنی آئی تھی، وہ کھوکھلے پن سے، سمجھ رہے بات۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنا دیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے سر سے شروع ہوئی، نیچے کی طرف جانے لگی، جب چہرہ بن گیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینکا، چھینکنے کے بعد اللہ نے کہا آدم جب تم چھینکو گے تو تمہاری اس معاملے میں چھینکنے کے بعد دعا ہوں گے الحمدللہ تم کہو گے، آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی تمہاری اولاد کی بھی ایک دوسرے کو چھینک کے بعد جو ہے دعا ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی، پیر ابھی بھی جو ہے مٹی کے تھے، اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، جگہ سے ہلنے کی کوشش کرنے لگے، انسان میں جلد بازی تھی، شیطان نے وہ بھی سمجھ گئی جلد باز تھی، ایک تو کھوکھلا ہے، کمزور ہے، جلد باز بھی ہے، ہر چیز جلدی چاہتا، سمجھ رہا۔ اور تب اس نے پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو کہا میں اس سے خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا، لہذا میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے۔ جبکہ اس کی یہ دلیل بےخوفانہ دلیل تھی، عقلی بھی نہیں تھی، ایک تو حکم تھا اللہ کا، اس کو ماننا واجب تھا، اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے، اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، تو میں افضل ہوں اس لیے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدہ مند ہے، اس میں بیج گر جائیں گا، دانا گریں گا، دانا اگ جائیں گا، پانی لگنے سے جھاڑ آ جائیں گا، فائدہ ہوگا، لیکن آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی، آگ صرف تب فائدہ دیتی جب ویل آرکیسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو. کنٹرول سے باہر نکلی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا. آپ کے انجنس میں آگ جلتی ہے, کنٹرول میں ہو, باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے آپ کی. کنٹرول میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے. لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی, پڑے رہیں گی سوکھیں گی تو تیمم کر سکتے آپ, اس سے گیلی ہو جائیں, کیچڑ بنیں گے تو چیزیں بن سکتی, برتن وغیرہ, یا بیج گر جائے تو اگ سکتا ہے. تو اس کی عقلی دلیل بھی درست نہیں تھی. ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو. اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا. اس کے بعد دلیل جو دی وہ بھی بےخوفانہ تھی. اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا, یہاں سے دشمنی کا. اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا, ملعون قرار دیا, لعنتی قرار دیا, تمام خیر سے محروم کر دیا, جنت سے نکال دیا, تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی, چھوٹ مانگی, ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے. اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگی یاد رکھی. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بات کو جو اس نے ڈھیل مانگی, سورہ ہجر سورہ نمبر 15. تو اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا اور شیطان نے کہا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اے اللہ تو نے مجھے ملول قرار دے دیا, تمام خیر سے محروم کر دیا, مجھے جنت سے نکال دیا, تو مجھے موقع دیا جائے کب تک؟ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اللہ رب العزت نے کہا قال فانک من المنذرین, جا تجھے موقع دیا گیا, ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے. مطلب انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک شیطان یہ زندہ رہنے والا ہے, یہ زندہ رہنے والا ہے, چونکہ وہ بھائکائیں گا لوگوں کو. اس کو ڈھیل دی گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے ڈھیل دے دی گئی اور کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. تو یہاں ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ دعا صرف اللہ قبول کرتا ہے. شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سیدھے بھی قبول کرتا ہے, اسی لیے سیدھے گیا اور کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا جائے. اللہ نے کہا تجھے موقع دیا گیا دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک ڈھیل دی گئی, اور شیطان کو موقع دیا گیا قیامت تک. اس لیے شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں, ایک نسل کو اگر نہیں بگاڑ سکا نا تو آنے والی 10 نسلوں کا پلان کر کے آتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے تقویٰ پرہیزگاری تو اس نسل کو نہیں خراب کرتا ہے, پھر ایک چھوٹی برائی دے کر جاتا ہے اگلی نسل کو, اس سے بڑی اور اس سے بڑی. اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پہلے جو حالات ہوئے کہ آپ کی قوم مشرک ہو گئی تھی, کفر کرتی تھی, لیکن اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ وہ توحید پر تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 نسلوں تک, 10 جنریشن تک توحید پر تھے سارے لوگ. اس کے بعد شیطان نے دیکھا یہ لوگ نہیں بھٹکنے والے, تو آ کر اس نے ایک نمونہ دیا کہ کچھ نیک لوگ تھے, تو آ کر لوگوں سے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں تمہارے, اچھے لوگ ہیں. جب وہ نسل میں سے وہ لوگ چلے گئے, انتقال کر گئے, تو آ کر کہا کیوں نہ تم ان کے مجسمے وغیرہ کچھ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ تھے اور تم بھی نیکی کرو. لوگوں نے مجسمے بنا دیے. اگلی نسل آئی تو آ کر کہا ان مجسموں کو کیوں نہ سڑکوں پہ لگا دو, یہ نیک لوگ تھے, تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں تقویٰ پرہیزگاری نیکی یاد آئے. لوگوں نے سڑکوں پہ نصب کر دیا تاکہ چلتے پھرتے ان نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ نیکی کریں. اس کے بعد ایک نسل اور آئی تو اس نے آ کر کہا, جو نسل چلے گی پہلی کسی کو نہیں پتا مجسمے کیوں تھے, تو آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے, اور پھر شرک اور کفر عام ہو گیا لوگوں میں. تو اگر ایک کو نہیں بہکا سکا, لینڈ آتا ہے وہ نسلوں کو بہکاتا ہے, اس لیے کہ اس کا تجربہ بہت بڑا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک وہ رہنے والا, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العزت سے شیطان کی چالبازیوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے شیطان جو ہے, دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی دشمنی کے تعلق سے وضاحت کر دی, یاد رکھی. اب یہ دشمنی شیطان کی انسان سے علانیہ ہے, یاد رکھی, علانیہ ہیں. اور شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شیطان جو ہے اسے اپنا دشمن تصور کرو. مطلب ہمیں شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خبر دی, اور خبر دے کر یہ کہا کہ تم جو ہے اس سے بچو, اس لیے کہ تمہارا علانیہ اوپن اینیمی ہے, عدو مبین ہے. یہ اوپن اینیمی ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, یہ کلیئر تمہارا اینیمی ہے, اور تم اپنی نفوس کو, اپنی نفسوں کو اس سے بچاؤ. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن جانو, کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اس کے ٹولے اور گروہ کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا. تو شیطان کو ہمیں کھلا دشمن تصور کرنا ہے, یاد رکھیے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. تو شیطان کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کو کھلا دشمن تصور کرنا ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا کہ اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں براہ راست، ایک تو کہا کلیئر اینیمی ہے، سیکنڈ براہ راست ڈرایا، ڈرو اس سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی خطوات، اس کے قدم سے قدم نہ ملاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن کے سورہ بقرہ میں یوں دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی خطوات قدم بقدم نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا اوپن اینیمی ہے، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ نے خود ڈرایا، ایک تو پہلے وضاحت کر دی کہ اس کو اپنا دشمن تصور کرو، دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈرایا کہ یہ کھلا دشمن ہے اور خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے طریقوں پہ نہ چلو، اس کے بہکاؤ میں نہ آؤ، اس کے وساوس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے سامانے نہ دو، یا اس کے عادی نہ بن جاؤ، یا اس پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ، اس کا حکم دیا۔ تیسری چیز یاد رکھنا ہے شیطان کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان کو شیطان سے ڈرایا بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر بھی بتا دی۔ ایک تو ڈکلیئر کیا انیمی ہے، سیکنڈ فیز میں جو اللہ رب العزت نے خود ڈرایا اسے، اور تھرڈ اللہ رب العزت نے خود حل بھی دے دیا۔ چونکہ ایک کتا چاہے کتنا ہی خطرناک ہو اپنے مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ایک کتا کتنا بھی خطرناک ہو مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اس سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کر دی کہ دیکھو اس کے قدم بقدم نہ چلنا، اس کے خلاف یہ کام کرنا۔ وہ تدبیریں کیا انشاءاللہ میں آخر میں ضرور رکھوں کیسے اس سے بچا جائے انشاءاللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان سے متعلق بعض حقائق کو پہلے ہم سمجھ لیں، ریالٹیز کو ہم سمجھ لیں، تاکہ اس کی دشمنی کو ہم سمجھ سکے اور پھر اس کے خلاف کام کرے۔ جو کام شیطان کو پسند ہے وہ کام رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ گناہ اور معصیت ہے، اور جو کام رحمان اللہ کو پسند ہے وہ کام شیطان کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف کام کرانا چاہتا ہے۔ اس بات کو بس اتنا موٹا موٹا اصول تو سمجھ لیں، جو شیطان کو پسند ہے وہ رحمان کو پسند نہیں ہے، اور جو رحمان چاہتا ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ تو گویا اگر شیطان کی مخالفت کرتے تو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں، یا پھر جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ خود بخود شیطان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اصول کو، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اس سے متعلق بعض حقائق میں پہلی حقیقت کو ہم جان لیں، وہ یہ کہ شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں کوئی نہیں۔ یاد رکھ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوں گا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا، اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے میں چلا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز کی حقیقتوں میں وہ یہ، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں، حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، تو مسئلہ یہ کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھار شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں شیطان وادی کا، یہ بتا رہا ہے چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حج کو آیا کر، تو وہاں فزیکل بھی آیا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے اندر، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسرا शैतान अकेला नहीं है बल्कि जिन और इंस में से इसके कई चेले चपाटे हैं। शैतान अकेला नहीं है, तो एक तो एनिमी है ओपन, हमेशा साथ रहता है, दिखता नहीं है, और साथ में कैसा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अकेला नहीं है, जिनों और इंसानों में से इसकी कई बड़ी बड़ी टोलियां हैं, याद रखिए, जिसके ताल्लुक से हम जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 112 में फरमाया और कहा कि जो शैतान है, और इसी तरह हमने शैतान सिफत इंसानों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। अंबिया के पीछे हर शैतान सिफत, मतलब शैतानों में से और इंसानों में से दुश्मन होते थे जो इनके पीछे लग जाते थे, और आगे अल्लाह ने फरमाया दुश्मन बना दिया जो धोखा देने की गर्ज से कुछ खुश आइंदा बातें करते थे। धोखा देने की खास थे जो लोग ईमान लाते या अंबिया जिनको बात करते, अच्छी अच्छी बातें करके उनको बहकाने की कोशिश करते। तो यहाँ कहा कि हमने इंसानों में से और जिनों में से अंबियाओं का जो है दुश्मन बना दिया कुछ, तो गोया शैतान अकेला नहीं है, पूरी उसकी फौज है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत है, तवील हदीस है, मुख्तसर हिस्सा उसका एक मफहूम आपके सामने रखता हूँ, ये है कि शैतान ने अपना अर्श लगा दिया है एक पानी के ऊपर, वहाँ सांप लौटते हैं और वो वहाँ बैठता है, और रोज उसके चेले जो है वो जाकर मुख्तलिफ काम करके आते हैं और आकर रिपोर्ट पेश करते हैं। एक कहता है मैंने आज फुला काम किया, तो वो कहता तूने कुछ भी नहीं किया। फिर दूसरा कहता आकर मैंने फुला काम किया, वो कहता तूने भी कुछ खास नहीं किया। तीसरा आकर कहता है आज मैं कई दिनों से मियां बीवी के पीछे पड़ा रहा और आज तलाक कराकर छोड़ दिया। तो शैतान, एक रिवायत में आता है शैतान उसको नजदीक बुलाता है और उसकी पीठ थपथपाता है, और एक में सही मुस्लिम की रिवायत में कहता है बड़ा वाह तूने कुछ किया है आज, तूने कुछ किया, और एक में कि गले लगाकर कहता है तूने कुछ किया आज, वाकई सब तो ऐसे ही थे। इसलिए कि जब दो लोगों में तलाक होती है तो दो फर्द नहीं लड़ते हैं, दो खानदान जिंदगी भर और नस्लों दर नस्ल लड़ते हैं। टू फैमिलीज का डिस्प्यूट है ना, दो लोगों में झगड़ा होगा तो दो लोग लड़ेंगे। मियां बीवी में जब होता है आपको पता है ना कितना मसला होता है, दो खानदान और उनकी नस्ल अगर बच्चे तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं, खुश होता है। तो गोया अकेला नहीं है, चेले चपाटे हैं, डेली रिपोर्टिंग होती है और उनसे काम लेता है। इसी तरह कुछ हकीकतों में से हकीकत शैतान की ये है, शैतान हर वक्त हर इंसान के साथ होता है और उसको गुमराह करता है। फौज भी है, हर वक्त हर इंसान के साथ होता है, गुमराह करता है। और इसके ताल्लुक से जो बात आती है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम के यूं हैं, एक साथी जिनों में से और एक साथी फरिश्तों में से हर इंसान के साथ होता है, एक साथी जिनों में से और एक साथी फरिश्तों में से हर इंसान के साथ होता है। जो जिनों में से होता है वो इंसान में वसवसे डाल के बहकाता है, जो फरिश्तों में से होता है वो नेक ख्यालात लाता है इंसान के अंदर। मालूम हर इंसान साथ होता है, एक जिन हमजात बोलते हैं उसको, हमजान में कारी, वो हमेशा वसवस, और दूसरा अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो सबको बहकाता है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी है, सबके साथ है तुम? तो कहा एक मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उस पर गलबा दे दिया और वो बशर्फ़ ईमान हो गया, मतलब उसने इस्लाम ला लिया, अब मुझे अच्छाई के अलावा कोई हुक्म ही नहीं देता है, लेकिन बाकी सबका, मेरा और आपका और हर इंसान का बुराई का हुक्म देता है। वसवस आप दिल में देखिए, कहीं महसूस कर सकते हैं बुराई अच्छाई एक साथ आई। मिसाल दूं आपको, छोटी सी मिसाल देता हूं, जो लोग इस गेम को खेलते देखते बुरा ना माने, लेकिन एक मिसाल, आप क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, और पहले तो एक जमाना था 5-5 दिन चलता था, फिर 3-3 दिन का हुआ, फिर 1 दिन का हुआ, और अब 2-2.5 घंटे में निपट जा रहा है मामला। ठीक है, तो इसमें और भी कम मामला है, कम वक्त में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब आप बैठे और अजान हो रही है, अजान हो रही है, नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, अभी तो 15 मिनट बाकी है, जहां 20 मिनट का वक्त और जहां आधे घंटे का, अभी तो आधा घंटा बाकी, अभी देख लेता हूं। अब टाइम आ गया, अरे इकामत हो रही, अरे अभी तो इकामत हो रही, 4 रकात वाली जमात है, आखिरी भी तो मिल सकती, बैठो बैठो बैठो, अभी देखते रहो देखते रहो, बैठो बैठो, कहां जा रहे, उठ के मेन सीन चला जाएगा, मेन अगर शॉट चला गया तो कैसा होगा फिर, आखिर में तो जवाब भी तो देना है ना, हमने देखा था अल्लाह ये सिक्स मारा और ये हम गवाह है इस पर कि ये सिक्स ऐसा गया था वो हुआ था ना, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, फिर बैठे, अब अरे सलाम का वक्त आ गया, आखिरी रकात आ गई, अभी तो जोहर है ना, ये असर तक वक्त बाकी है, अभी तो अव्वल वक्त में जमात हुई थी, अलग से इनफरादी पढ़ लेना, जमात की क्या जरूरत है, चलो बैठ जाता हूँ। फिर आप बैठ गए, फिर अगला सीन चालू है, अब अगला सीन चालू होने के बाद वो फिर आ गया, अरे असर के करीब आ गए, चूंकि लंबा चल रहा, असर के करीब आ गए, अभी तो असर है, खजा कर लेना, क्या इशू है, क्या मसला है, और देख रहे हैं आप कैसा वो कैसे दिल में आते हैं। लेकिन वहीं अगर एक इंसान में थोड़ा बहुत भी ईमान का जज्बा हो तो एक दूसरा ख्याल आता है, क्या कर रहे हो, उठो, नमाज अव्वल है, ये चीज होते रहेंगे, वो कशमकश महसूस भी कर सकता है। लेकिन कुछ लोग वो भी महसूस नहीं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं इस तरह से। बहरहाल तो वो क्या करता है, हमारे अंदर खून के ऐसा होता है और हमको जो बहकाता है, याद रखिए, और इसी बात को जो हदीस में आता है कि एक बहकाता है और फरिश्ता जो अच्छे ख्याल लाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था लेकिन ईमान लाता। पांचवी हकीकत शैतान के ताल्लुक से जानना है, वो ये, कयामत के रोज शैतान किसी फरियादी की नहीं सुनने वाला। कयामत के रोज शैतान उसके चेले चपाटे जो उसके तरीके पे चल के मर गए थे, किसी की फरियाद सुनने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका फजल है कि हमें आगाह कर दिया। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 22 में 22 में अल्लाह ने फरमाया, कहा और जब तुम्हारे उमूर का फैसला चुका दिया जाएगा, मतलब रोजे क़यामत हिसाब और किताब होने वाला होगा, तो शैतान कहेगा, वहां शैतान भी होंगे ना, तो शैतान कहेगा, मतलब जो लोग शैतान की इताअत फरमाबरदारी पैरवी करते हैं, सुन ले वो धोखा देने वाला दगाबाज है, साथ नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और जब तुम्हारे उमूर का फैसला हो चुका होगा, शैतान वहां होगा और वो कहेगा अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था और मेरा वादा झूठा था। अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था, मेरा वादा झूठा था। जैसा किसी कौम को कुफ्र पे लगा दिया, अब अंबिया भी खड़े, वो कौम भी खड़ी, चिल्ला रही कि तेरे वजह से हुआ, तो कहेगा अल्लाह का वादा सच्चा था जो अंबियाओं के जरिए भेजा, मेरा नहीं था। ठीक, तो वो कहेगा अल्लाह का वादा सच्चा था और मैंने तुमसे जो वादा किया था उस वो जो है मैं उसकी आज खिलाफ वर्जी करता हूँ, अल्लाह मैं उसके खिलाफ, मैं वादा पूरा नहीं कर सकता। फिर वो कहेगा और मेरा तुम पर कुछ जोर नहीं था, मेरा तुम पर कुछ जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैं तुमको बहकाता था। और वाकई में क्या किसी को शैतान हाथ पकड़े काम कर रहा था, जैसे आप नमाज को या तो खिचड़ा पकड़ के अरे मत जाओ नहीं छोड़ो, कहते मैं जाता, फिजिकल नहीं, बस मुझे डाल रहे क्यों जा रहे हो, बैठो अभी बहुत पकबा, फजर का टाइम है, इंसान उठ रहा, अलार्म बज रहा है, घंटी बज रही, अलार्म बज रहा है, इंसान अलार्म को बजा रहा है, शैतान आके थपकी देके बोलता बहुत बदबाक रात लंबी है, रात लंबी, और 10 मिनट सो के उठो, फिर 10 मिनट हो जाते आदमी उठता, रे कामत हो रही रात बहुत लंबी है, वो देर वाली जमात में चल जाना, सोते रहो, फिर अरे सूरज निकलने का वक्त आ, अरे रात बहुत लंबी है, खजा कर लेना उठ के, क्या मसला, समझ रहे। तो यहां जो वो कहेगा ए अल्लाह मैं खिलाफ वर्जी करता हूँ और मेरा तुम पर कुछ जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया था तो तुमने मेरी बात को मान लिया, लिहाजा मुझे मलामत मत करो आज, बल्कि अपने आप को मलामत करो, मैं तुम्हारी फरियाद कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद कर सकते हो, आज ना मैं अल्लाह के सामने कुछ करूंगा ना तुम मेरे कर सकते हो, इससे पहले जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो मैं इसका इनकार करता हूँ आज, जो तुम मेरी इबादत करके आए, और दुनिया में सारे लोग जो अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हो शैतान की करते हैं, आज मैं बरी हूं तुम्हारे शिर्क से, इसलिए कि अल्लाह की जात में कोई शरीक है ही नहीं, वहां क्लियर करके अपने आप को बाजू कर लेंगे, जानने में तो जाएंगे ही वो, लेकिन हजारों लाख और बिलियंस को अपने साथ लेकर चला गया, समझ रहे बात को। यहां वजाहत हो गई, उसकी हकीकत बता दी गई कि वो क़यामत के दिन साथ छोड़ देगा उन लोगों का जो उसकी मान के आए थे। जैसे कि एक इंसान है गुस्से में है, औरतों के साथ ही बहुत होता है, गुस्से में आ गए ससुराली रिश्तेदारों को बताती हूँ मजा, शैतान आ जाता है, तेल उठा के डाल लो, जब आग लगेंगी तो इनको पता चलेगा क्या होता है। हाँ, बहुत अच्छी मशवरा दे रहे तुम, बहुत राइट। गुस्सा आ गया, जोश आ गया, आदमी औरत आगे बढ़ के तेल डाल दिया, अब मैं जला लूंगी। हाँ, अब सब बोले नहीं नहीं बेटे गलती होगी, माफ कर दो। शैतान बोलता अरे इससे कुछ नहीं होता, गाड़ी खींच दो, फिर थोड़ा बहुत बर्न आ जाएगा, लेकिन जिंदगी भर जिंदगी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। और बस उसने खींच दिया, जब जलना शुरू हुआ और मौत से करीब जब इंसान, मतलब अब उसको बचने का चांस नहीं है, तो शैतान आकर बोलता मेरा काम तो बहकाना था, जो डिसीजन था तुम्हारा था, समझ रहे आप, ये करता। एक आदमी गुस्से में, गुस्सा आ गया, शैतान और बहकाता, अरे गुस्से से क्या होगा, उठा दे हाथ उसके ऊपर, उठा, उसके बगैर नहीं समझने वाला हो। अब आपने हाथ उठा दिया, अरे हाथ से क्या हो रहा, उसको अभी भी घूर रहा हो, निकाल कोई चीज, उठा यहां से कोई लकड़ी वगैरह, ये फला चीज दे उसको, मार, अरे आंग पे क्यों मारता, सर पे मारा जिंदगी भर याद रहेगा, मार दिया सामने वाला मर गया, जिंदगी भर पछताता है। शैतान बोलता है अब आराम से जाके अंदर खाते रहो फ्री की रोटियां, मैं तो चला मेरा काम। और इंसान नदामत की, अल्लाह क्या हो गया, मैं नहीं करना चाहता, खतरनाक है। ठीक है, इसी तरह छठी चीज याद रखी, उसकी हकीकतों में से वही है, शैतान की नाफरमानी रहमान की फरमानबरदारी है और शैतान की फरमानबरदारी रहमान की नाफरमानी, यह हकीकत याद रख। जो शैतान चाहता है हम करेंगे तो रहमान नाराज हो जाएगा, और जो अल्लाह चाहता है वो करेंगे तो शैतान की खुद ब खुद खिलाफ वर्जी हो जाती है और हम उससे बच भी जाते हैं। तो ये हकीकतों को हम याद रखें। अब शैतान का मकसद क्या है, मैं शैतान के मकासद कई हैं, इसमें सिर्फ एक बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं ना, आखिरी मकसद जो सबसे टॉप मोस्ट उसका मकसद है वो बता देता हूँ, वो समझ गए तो हम सब समझ गए शैतान के बारे में। उसका मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 6 में बयान कर फरमाया, वो तो चाहता है اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو جن پر وہ وحی بھی کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، ان کو بولتا بھی ہے، ان کو کیا کرے؟ لیکن من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے، دہکتی ہوئی آنکھ، شولے مارتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانا، بس ایک مقصد سمجھ گئے تو باقی چیز آپ سارے مقصد ذیلی ہے اس کے، پھر باقی جو بھی کراتا ہے نا اس کے لیے کراتا ہے، جو بھی کراتا ہے اس کے لیے کراتا ہے۔ جیسا وہ قوم میں آ کے پہلے پتلے بنایا، مقصد جہنم تھا لیکن پہلی قوم کو نہیں بہکا سکا، وہ جانتا تھا اس میں متقی پرہیزگار، دوسری قوم کو آ کے بولا رہے مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لے گیا ان کو۔ تو ریئل اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھیں۔ تو وہ چند حقائق تھے، پانچ سے چھ میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے، ایک ہی میں مقصد میں زیادہ تفصیل میں نہیں، مقصد ہے۔ اب آئیے شیطان کی چالیں کیسی ہے وہ بھی جان لیں، تاکہ اپنے دشمن کی چالیں ہم جان لیں تو انشاءاللہ بچنا بھی آسان ہوگا۔ اس کی چالیں کیا ہیں، ٹرکس کیا چلتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ چالیں اس کی قرآن حدیث سے رکھوں گا، یقیناً پوری نہیں ہوں گی لیکن کچھ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، تاکہ اپنے نفس کو ہم اس سے انشاءاللہ عزیز بچا سکیں۔ آئیے پہلی چیز، پہلی چال اس کی کیا ہے، وہ ہے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دینا۔ پہلی چال ریئل گول کی طرف جا رہا ہے، کفر اور شرک کرنے والا جو کفر اور شرک پر مر جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گا۔ تو پہلی چال کیا کر رہا ہے، جو کریں گا آپ کو اور ہم مجھے کفر اور شرک میں لگا دیں گا، قوموں کو کفر اور شرک میں لگا دیتا ہے، سمجھ رہے آپ، یہ اس کی پہلی زبردست چال ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں اس کے تعلق سے سورہ جو حشر سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 16 میں فرماتا اور کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، منافقین کی صفت ایسی ہے جیسے کہ شیطان جو آ کر کہتا ہے کفر کر، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آگے اکفر فلما کفر قال انی بری، جب کفر کر لیتا تو بولتا میں بری ہوں تیرے کفر سے، سمجھ رہے، انسان کو کہتا کفر کر، جب انسان کفر کر لیتا تو بولتا میں تو بری ہوں اس سے، مطلب میں میرا کچھ لینا دینا نہیں اس سے، معلوم اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو اس کی پہلی چال کفر اور شرک کرانا، جتنی چیزوں کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ دنیا میں عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے اور وہ شیطان ہے، سمجھ رہے آپ، چاہے وہ کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شیپ میں، کسی بھی چیز کا بناؤ، اگر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہے وہ کفر ہے اور وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جو اس پر مر گیا، دیکھیں جس نے کیا توبہ کر لے تو توبہ تو کبھی بھی ہوتی، جو مر گیا تو پھر اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کریں گے قیامت دن، کلمات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو شفاعت کرو، قبول کی جائیں گے، آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، پھر آخر میں اللہ رب العزت بیان کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم میں صرف کافر اور مشرق رہ گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ جائیں گے، صرف کافر اور مشرک، سمجھے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے والد کو دیکھیں گے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو کہیں گے اللہ میری ایک دعا تھی جو دنیا میں آپ نے قبول نہیں کی تھی، آج قبول کر لو، آج قبول کر لو کہ آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے والد کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا ابراہیم کیا تم نہیں جانتے میں نے مشرق اور کافر پہ جنت کو حرام کیا ہے، لیکن رسوا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا تھا نا، تو اللہ کہیں گا اپنے قدموں میں دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو ایک بچھو کی شکل، کالا بچھو ہوں گا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مطلب ان کے والد کی شکل بدل دی جائیں گی تاکہ رسوائی نہ ہو، دیکھنے سے رسوائی ہوتی نا، شکل چینج کر دی جائیں گی بس، لیکن بخشا نہیں جائیں گا، معاف نہیں کیا جائیں گا، سمجھ رہے آپ، ٹھیک ہے۔ تو مشرق اور کافر، تو پہلا کام وہ چاہتا ہے کہ ہم شرک اور کفر کا یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا اس کا مشن ہے، یاد رکھیے، اور مختلف قسم کے شرک اور کفر میں لوگوں کو لگاتا ہے۔ دوسرا گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑی اس کی چالوں میں سے ایک چال یاد رکھیے، اور یہ چال اس نے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام پہلے انسان ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ چال چلی، بری چیز کو اچھا بنا کے دکھانا، پیش کرنا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کے قریب مت جانا، ابلیس نے آگے کیا کہا، ارے اگر تم اس جھاڑ کے قریب چلے جاؤ اور اس کا پھل کھا لو نا ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی مول جو کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ تو آدم علیہ السلام اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں کھا لو، تو اس نے کیا کیا اس برے جھاڑ کو جس کے پاس قریب جانے کا حکم نہیں تھا اچھا بنا کے بتایا، کیا کرتا ہے گناہ اور برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، جیسا آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مختلف گناہ اور مختلف چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہیں اور کرے چلے جا رہے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، کئی مثالیں برائی کو اچھائی بنانے کی۔ جیسا ایک مثال آج کے جدید دور کے اندر اکنامیکل سسٹم کے اندر انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے یوسری ہے، سود خوری، لیکن ذرا سخت لفظ دکھتا نا، ہلکا دکھتا ہے انٹرسٹ، تھوڑا سا انٹرسٹ مطلب میرا مفاد ہے اس میں۔ انٹرسٹ جو انگلش کا عام لفظ ہے انٹرسٹ، وہی انٹرسٹ جس کے لیے یوز ہوتا ہے، میرا مفاد ہے، میرا بھی اس میں کچھ حصہ انٹرسٹ ہے، سمجھتے آپ؟ تو یوسری لفظ ہے لیکن وہ نہیں یوز ہوتا اس لیے کہ ارے بڑا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ تو ان کا مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، اور کہے یہ سود خور ہے، کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو انٹرسٹ چیزوں کو کیا کرتا ہے، نام تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انٹرسٹ کھائے چلا جا رہا مسلمان، ارے نہیں نہیں حلال ہے ہی، ہے نا، انشاءاللہ ایک تفصیلی عنوان ہے اس پر۔ تو انٹرسٹ نام چینج کر دیا، مسلمان اس میں لگا ہے۔ اسلام نے کیوں انٹرسٹ کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ باقی سارے معاملات میں انسان جب انسان پہ ظلم کرتا ہے تو ایک سے ایک یا ایک سے کئی کو ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کا نقصان پوری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ معلوم آپ کو، انٹرسٹ والی اکنامی کا نقصان ساری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس کی مثال میں دوں، حال ہی میں، بالکل حال ہی میں جو حالت ہوئے کہ یورپین یونین سے جو ہے انگلینڈ نکل گیا، یورپین یونین سے انگلینڈ کے نکلتے ہی چونکہ انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، ریئل ایسٹ سے بیک نہیں ہوتی اکانومی، مطلب ریئل کوئی چیز نہیں ہوتی پیسے کے پیچھے، نتیجتاً اس دن شیئر مارکیٹ 600 پوائنٹ گرا، اور دنیا کے اندر 200 مطلب 2 ٹریلین یا 200 ٹریلین انڈین روپیز کا نقصان برداشت کرنا پڑا لوگوں، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور یہ پیسہ کہاں گیا، کون سے گڑھے میں گیا، کون سی ندی میں باہر، کون سے نالے میں، کس کو نہیں پتا، چلا گیا۔ لیکن سمجھ رہے آپ، تو انٹرسٹ تو نام بدل کے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح نشوں کا آج حال دیکھیے، نشے، شراب خوری، ہاں، اور مختلف جدید اور قدیم ناموں سے جو نشے چلتے ہیں، کتنے کامنلی یوز ہو رہے ہیں، نوجوان اس میں لگے ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ کے نام پہ لگے ہوئے ہیں، باڈی بنتی بولے سے، سمجھ رہے آپ، مطلب اپنی صحت بنانے کے نام پر لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، کامنلی ہو رہا ہے، اتنا کامنلی اسی کو انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو کیا کرتا ہے، نام بدل کے پیش کرتا ہے۔ برائی کو اگر میں یہ کہوں، آئیے آج شام میرے پاس دعوت ہے اور آپ سب کو جو شراب پلانے والا ہوں، تو آپ بولیں گے واہ واہ جناب، آداب، آنے والے ہم سب شام، آپ بولیں کیا احمق آدمی، کتنا بیوقوف آدمی، کتنا فلاں آدمی، کتنا برا آدمی۔ اب میں آپ کو آ کر بول رہا ہوں کہ آج شام میں آئیے، میں کیسا ڈرنک پلاؤں گا جس کے پینے صحت بن جائیں گی، فلاں ہوں گا، پرانے غم بھول جائیں گے اور نئی یادیں تازہ ہو جائیں گی، فلاں ہو جائیں گا اور نئی دنیا میں ہم پہنچ جائیں گے، بڑا لطف آئیں گا، بڑا مزہ آئیں گا۔ ارے فیض بھی بول رہے تو کچھ ہوں گا ہی، چلو پی کے آتے ذرا۔ نام بدلنے سے چینج ہو گیا نا، اب اس کو کچھ تو بھی نیا نام دے رہا ہوں میں، یہ مشروب، وہ مشروب، وہ ڈرنک اور وہ ڈرنک، اور آدمی پی رہا ہے، سمجھا۔ نام بدل کے چیزوں کو پیش کرنا، یہ اس کی چال ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو انسانوں کے خلاف چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں عداوتیں ڈالتا ہے۔ تیسری چال کیا اس کی، شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالتا ہے۔ میں اس کو خاص یہ پوائنٹ کو لا رہا ہوں، شراب اور جوا، حالانکہ یہ دو ایسی چیزیں وہ برائی کے اس میں زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن میں الگ سے کیوں لا رہا ہوں، شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو، نقصان کسی نے بھی نہیں کیا، شراب اور جوئے نے، شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ آج سب سے زیادہ گھر جس چیز کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، سب سے زیادہ ریپ جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کرائم جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جس چیز کی وجہ سے راتوں میں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے شراب، الکوہل، شراب اس کے پیچھے وجہ ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں کھلے عام اس کو چلنے دے رہی ہیں، دوسری چیزوں پہ تو بین لا رہی ہے ایک کے بعد ایک، لیکن کھلے عام اس کو چلنے دے رہی، جو اتنے گھر ٹوٹنے کی وجہ ہے۔ اور جوا کیا نقصان پہنچاتا ہے انسانیت کو، ہم جانتے، جوئے نے لوگوں کی حکومتیں ختم کر دی، جوئے کی بنیاد پہ لوگ اپنی بیویوں کو جو ہے لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا اور جو ہاتھ سے گنوا دیا، جوئے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ماں بہنوں کی عزت گنوائی ہے۔ معلوم آپ کو، گاؤں وغیرہ میں لوگوں کو یہ واقعات مشہور اور آج بھی ہوتے ہیں کہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا اس نے جوئے میں، چلے گی۔ جوئے کی وجہ سے آج جو کچھ ہو رہا ہے، ویسے آپ کو جوا بولے تو آپ وہ مت سمجھیے ایسا کونے میں کچھ لوگ بیڑی پیتے بیٹھے ہوئے اور وہ پتے یوں ڈال رہے، وہ جوا نہیں ہے۔ اب تو اسٹینڈرڈ جوا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ڈال کے مشینیں چلا کے کھڑکڑ، کسینو میں ہوں میں، جوا تھوڑی کھیل رہا ہوں، قرآن نے جوئے کو آرام کرا دیا، کسینو تھوڑی آرام ہے، او مشین او پانچ پانچ پانچ تینوں آ گئے، جیک پاٹ، اور میرا فلاں ہو گیا، میں ملین یہ بن گیا، وہ بن گیا، یہ ہو رہا ہے۔ تو شکلیں چینج ہو چکی ہے یاد رکھی، اور کچھ شکلیں تو یہ ہے جس کو لوگ بڑا اعزاز کے ساتھ فخر کے ساتھ علانیہ کرتے ہیں، ہائی سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ مانتے ہیں۔ ایک تو وہ بیچارہ جواری ہے، جوا تو جوا ہے، گناہ تو گناہ ہے، غلط تو غلط ہے، لیکن وہ جواری ہے جو سڑکوں کے کونوں میں بیٹھ کے، پولیس اس کو تو گرفتار کر ہی لیتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ وائٹ کالر جواریاں جو دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملکوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ان کا کیا؟ تو جوا اور شراب کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالنا. اور جوا اور شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. عداوت سمجھتے نا، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے. ایک بار جوا کھیلا، اگلے بار جوا نہیں جیتا تو اب تیرا قتل کر دوں اگلے، چونکہ میں تو ہار جا رہا ہوں نا، نیکسٹ ٹائم اس کا بدلہ لینے کا طریقہ قتل کر دو، چونکہ پیسہ چلا گیا. دوسرے دن مرڈر، وجہ جوا. شراب پی لیا غلطی، اور شراب پینے والے کا تو کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری بار اب وہ جو سستی والی پیتے ہیں بےچارے، تو وہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ راستے پہ نالی کا جانور ان میں فرق بھی نہیں سمجھتا، دونوں ایک جگہ پڑے ہوئے رہتے آرام سے، دونوں پڑے ہوئے، جانور بھی ہے، کتے بھی ہے، سور بھی ہے، اور وہ بھی پڑا ہوا ہے بیچ میں ان کے. یہ اس کا حال ہوتا ہے. وائٹ کالر والوں کا الگ رہتا ہے، ان کو سنبھالنے کو دو لوگ رہتے ہیں، سنبھال کے گھر تک پہنچا دینا ہے. ٹھیک، سمجھ میں نہیں آتا اپنا حلال مالدار کی اپنی اخلاق کو کیوں مارتے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ بولے دنیا کے غم سے ہم پریشان ہیں. تو غم کو بلانے کے طریقے ہیں، غم کو مٹانے کے طریقے ہیں. اور جو دکھ دنیا میں ملتے ہیں اس کا بدلہ جب ملیں گا آخرت میں، جب انسان یہ سوچ لے تو انشاءاللہ پھر کوئی غم باقی بھی نہیں رہتا ہے. ہر غم کے بدلے صبر کرتا ہے اور بدلہ پاتا اپنے رب سے، ہے نا، اگر ایمان والا ہے تو. نہیں ہے تو ایمان لا لے تو مسئلہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو شراب اور جوا، اس کے ذریعے وہ لوگوں میں عداوتیں پیدا کرتا، یاد رکھیے. اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا اور کہا کہ شیطان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے. کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عداوت اور دشمنی ہوتی ہے جوا اور شراب میں، اور اللہ کے ذکر نماز سے انسان رک جاتا ہے. اب بتائیے کہ انسان جوا کھا رہا، نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے نا. شرابی کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تو ہوش نہیں ہے نا کیا پڑھنا، اللہ اکبر کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ہوش نہیں ہے، ہے نا. تو یہ دو کام کرا کر وہ کیا کرتا ہے، اس کی چال ہے، یاد رکھی، انسانیت کو کفر اور شرک کی طرف یا کم از کم اسی گناہ میں مار دیتا ہے، یاد رکھی. اور ہمیشہ شراب پینے والے کے تعلق سے حدیث میں، جو شخص ہمیشہ شراب پیتا اور اس پہ موت آ جائے، اس کا حساب مشرکین کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ اس نے بت کی عبادت کی. اور جو لوگ دنیا میں نشہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دین القبال نامی ایک مشروب، ایک ڈرنک پلایا جائے گا. تو صحابہ نے کہا دین القبال کیا ہے؟ تو فرمایا جہنمیوں کے آنگ میں سے نکلنے والا خون پیپ اور گندا جو مادہ ہوں گا وہ ہے دین القبال، جو نشہ دنیا میں کرتا تھا اللہ وہ پلائے گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. چوتھی چیز جو اس کی چالوں میں سے ایک ہے وہ یہ ہے، بندے کی عبادت خراب کرنا. اب ٹھیک ہے، یہ تو بہکانا والا ہو، گناہ والا. اب کیا ہے، جو آپ نیک کام کرے اس میں بھی گھس جاتا ہے، اور ہماری عبادتوں کو خراب کرنا. جس کی مثال ایسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہرحال ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ بندوں کی عبادت خراب کرنے کے تعلق سے وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، شیطان میری نماز کے اندر جو ہے میری قرت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، مکس اپ کرا دیتا ہے، یا میں بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہا حائل ہو جاتا ہے اور مجھے اس میں شک اور شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے، ڈاؤٹس نماز میں، رکعتوں میں اور قرآن کے پڑھنے میں ڈاؤٹ میں لا دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا وہ شیطان ہے جسے قنزب کہا جاتا ہے. ایک نماز کو خراب کرنے کے لیے ایک شیطان کا ایک اسپیشل ٹائپ ہے، وہ قنزب. تو یہ قنزب ہے اور جو ہے کہا جاتا ہے، لہٰذا تم نماز میں ایسا محسوس کرو تو تین مرتبہ الٹے ہاتھ پر اللہ میں پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار تھوک دو لیفٹ سائڈ، تم یہ کرو. پھر وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول اب میں ویسے ہی کرتا ہوں، اب اس کے وسوسے آنا بند ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اوپر والی روایت مسلم کی تھی، یہ روایت بخاری کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، اور نہ صرف بھاگتا ہے ہوا بھی خارج کرتا ہے زور زور سے کہ اذان کی آواز کان میں نہیں آنا. جب اذان ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اذان تک بھاگ گیا، پھر اذان ہو جاتی ہے تو اسے ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سن سکے، کانوں میں نہیں پڑتی. پھر اذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے نکل کے، پھر بھاگ جاتا ہے. جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر جو تو بھول گیا، اور بندے کو وہاں یاد آ جاتا ہے. اور اس حد تک وہ پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے کو رکعتوں میں گڑبڑ کرا دیتا ہے، بھول جاتا ہے کتنی رکعت چلے شیطان. اور دیکھیے اب خاص بات، ایسا ہوتا بھی ہے، اب بندہ گیا جلدی جلدی وضو کیا، جا کر رکعت باندھی اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھا، اور ہاتھ باندھتے ارے دو مہینے پہلے ایک کلیکٹر آفس کا کام پینڈنگ ہے، پورے دن یاد نہیں آیا، مہینوں یاد نماز میں یاد آ، ارے اللہ اب پورا ٹائم اب کیا کروں، آفیسر کیا بولیں گا کہ دو مہینے لیٹ ہو گیا، ہو گیا نا سب، لاتی لاتی وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں ابھی، عبادت خراب، وضو کر رہے ہیں ابھی، نماز تو وضو ہی کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں آپ، اب وضو کر کے اٹھتے ہی بولتا ارے کوئی اعضا سوکھا تو نہیں رہ گیا. تو کچھ لوگوں کو جب یہ وسوسہ ڈالتا ہو پھر جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں، پورا جب پورا دھو لیتا پھر بولتا ارے کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، پھر وضو کرنا شروع کیا، حالانکہ تین دن بار کر لیا، پھر دوسرا وضو، پھر تیسرا بھی کرتا، وسوسہ، وضو ہو گیا تو وضو کے بعد جب انسان اٹھ جاتا ہے بولتا ارے ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، وسوسہ ہے یہ، حقیقت نہیں، ارے لگ رہا ہے یار، واپس پھر وضو کر کے آتا، یہ کرتا ہے، دیکھیے کامنلی ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں مجھے پرابلم ہوتی وضو کے بعد، نہیں وہ شک ہے آپ کا، پرابلم کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، شک ہے، وسوسہ ہے، آپ وضو جیسے تیسے ہمت کر کے کرش لیے، جا کے نماز میں کھڑے ہوئے کہ وہ کامیاب دلائے، کچھ تو بھی نہ ہے، ارے بیگم نے یہ بولے تھے اب تک نہیں، ارے بچے کی فیس رہ گئی، ارے ارے فلاں پینڈنگ کام، ارے کارپوریشن کا، ارے کلیکٹر آفس کا، ارے دکاندار کا، ارے کرایہ دار کا، ارے فلاں، ارے فلاں، اب شروع ہوا، اب کون سی رکعت چل رہی نہیں معلوم، امام کے پیچھے تو سمجھو معاملہ چل گیا، اگر تکبیر اولا سے ملا تو پہلی رکعت سے، اور اگر دوسری تیسری ملا تو پھر مشکل، بازو والے کو دیکھنا پڑتا کتنی پڑھتا ہو، اچھا ہے اب اپن پڑھ لیں، اس کی کتنی رکعت ہے، اپنی اتنی پڑھنا، چونکہ اب یاد نہیں، سجدے سو بھی کرے تو فکس کس پہ کرے، تین ہوئی، چار ہوئی، دو ہوئی، کچھ بھی یاد نہیں، سمجھ رہا بات، اور یہ حال، اور یہ ایسی حالت ہو گئے کہ ہمیں یاد نہیں، یاد رکھی حالت یہ کہ رکعت باندھی، وسوسہ آیا، دکان پہ کیا چل رہا ہے، کہ تو پھر سیلری شروع ہو گئی کاؤنٹنگ، اس کو اتنی دے دیتا یہ مہینے، اس کو اتنی کر دیتا حساب، اس کا فلاں کر دیتا، اس کو وہ کرتا، اب نکلتے اس کو کان پہ رکھ دیتا، اس کو وہ کرتا، اس نے یہ کر رہا، پڑوسی وہ سب باتیں تیار، نماز ہوتی مطلب جیسا نماز میں پوری فکریں کر کے ہم نکل کے باہر جا کے امپلیمنٹ کرتے اس کو، چلو عمل میں لاؤ، میں نے کیا کیا سوچا نماز کے اندر، یہ حالت ہے ہماری، یہ شیطان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو پڑھنا ہوگا، پناہ مانگنی ہوں گی، ورنہ عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے، عبادتوں کو، اور یہ وسوسے اور شک نے بہت سارے انسانوں کی عبادتیں خراب کر دیا، ادھر بہت سارے لوگوں کی، وہ کسی عبادت پہ اکتفا نہیں کرتے، اور ہر چیز میں احتیاط کر کے اضافہ کرتے جا رہے ہیں، یہ احتیاط کر لو، وہ احتیاط کر لو، ڈبل یہ دے دو، ٹرپل وہ کر دو، احتیاطاً اتنی دیر سے روزہ کھولو، احتیاطاً اتنی جلدی سحر ختم کر دو، احتیاطاً فلاں کر لو، احتیاطاً وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے تین بار، پھر سے یوں یوں یوں کچھ تو بھی کر لو، کہے کے لیے احتیاط، وضو میں ہاتھ کتنی بار دھونا ہے، تین بار ہو گیا، تین بار دھونے کے بعد بھی سر کا مسا کرنے کے بعد بھی ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ، یہ کیا ہے، بولے احتیاطی، اگر پہلے سوکھا رہ گیا ہوں گا تو سوال یہ، پہلے تین بار حکم تھا نا، کیسے سوکھا بچا، سنت تو یہ ہے کہ ایک دو یا تین، میکسیمم تین ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، دو بھی اور ایک میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت میکسیمم تین ہے، تین سے اوپر جانا تو اسراف ہے، زیادتی ہے، ویسٹ ہے، شک ڈالتا ہے، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، سمجھ رہا، تو عبادتوں کو خراب کرنا یہ اس کا زبردست حربہ اور اس کی بہرحال یہ چال ہے، اسی طرح جو چیزوں میں شیطان بہکاتا ہے اس کے بعد کی وہ ہماری عبادتوں کو جو ہے خراب کرتا ہے، بندے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، پانچویں چیز وہ یہ کہ تمنا اور آرزوؤں میں انسان کو مگن کر دیتا ہے، تمناؤں میں اور آرزوؤں میں انسان مگن ہو جاتا ہے، تمنا اور آرزو، تمنا اور آرزوؤں میں مگن کر دیتا ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 118 سے 121، اور میں چاہوں گا یہ 118 سے 121 آیت آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھے گھر جا کر، یہ شیطان کا اور اللہ کا کلام ہے، جس میں اس نے پورے وہ چالے جو چلنے والا بول کے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، ان افسوس کی بات ہے ہم پھر بھی اس کو دشمن نہیں مانتے، آئیے وہ آیتوں کا صرف ترجمہ دہراتا ہوں، بڑی آیت ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے 118 نمبر کی آیت میں، اور اس شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو لے کر ہی رہوں گا، ایک فکس پارٹ کو تو میں لے کے جاؤں گا، اور اکثر لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤں گے، دوسری آیت میں بھی آتا اکثر کو لے جاؤں گا، ایک بڑا مقرر حصہ لے جاؤں گا، اور میں انہیں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، لے کے بھی جاؤں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، کیسے کیسے گمراہ کروں گا، پہلا انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، جھوٹی آرزوئیں، آرزو اتنا اگر حرام کما لیا نا تو پھر نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ، آرزو ایک گھر بن گیا نا تو پھر توبہ کر کے رشوت خوری پھر کبھی نہیں کروں گا، آرزو ایک بچی کی شادی ہوگی نا دوسرے دو کی محنت پہ ہو جائیں گا، اپنے حلال پہ ہو جائیں گے، اس کی اتنی ہونے دو، آرزو ٹھیک ہے، اگر میں کاش وہ گھر میں رہتا، آرزو جھوٹی آرزوئیں دلاتا، یاد رکھیے، اور اس آرزو کے چکر میں انسان سب کچھ کر رہا ہے آج، ہے نا، تو کہا میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ چوپایوں کے کان کاٹے، جانوروں کے کان کاٹے، یہ کیا جانور کان کاٹنا، میں ان سے کفر اور شرک کرواؤں گا، اس لیے کہ دور جہالت میں مشرکین مکہ جانوروں کے کان کو الگ الگ ڈیزائن میں کاٹتے تھے تاکہ پتہ چل جائے جانور کس بت کے نام سے چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب کفر اور شرک کرواؤں گا، غیر اللہ کی نیاز منت مرادے کرنے لگاؤں گا، تو ان کے کان پہلے تو جھوٹی خواہشات، دوسرا کان کاٹنے لگاؤں گا، اس کے بعد شیطان نے کہا اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے، اور حکم کیا دوں گا، ان اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے، اور آج کیا ہو رہا ہے، یہ ناک ذرا موٹی دکھ رہی صحیح نہیں ہے، پلاسٹک سرجری کرا دیتا ہوں، ذرا سلم ٹرم کرا دیتا ہوں، اللہ نے جو بنایا وہ پسند نہیں ہے، है ना, चेहरा दाढ़ी के साथ जरा अच्छा नहीं लगता, तो उसको रोज खुरच खुरच के पूरा साफ करके आ जाता हूँ ना, रोज जाके शेविंग, इसलिए कि इससे मैं खूबसूरत दिखता हूँ। आरजुएं, चेहरा बदला रहा है आपको, चेहरा अल्फाज आयत के, जिस शक्ल पे तूने पैदा किया बदलने लगाऊंगा। औरतों को अल्लाह ने भवें दिए, नहीं मैं जरा उसको बना लेती ना डिजाइन, शक्ल बदलना ये है याद रखी, तो कहा शक्ल बदलने लगाऊंगा। आगे आइए, तो सूरत तब्दील करने डालूंगा, और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना सरपरस्त बना लिया, इसने वाज़े नुकसान उठाया। शैतान इन इन से जो वादे करता है और उम्मीदें दिलाता है और जो वादे भी करता है वो फरेब के सिवा और कुछ नहीं, अल्लाह फरमा रहा है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है जिससे वो नजात हासिल नहीं करेंगे और इसकी नजात हासिल करने को सूरत भी नहीं पाएंगे। झूठी ख्वाहिशात, आज झूठी ख्वाहिशात की बुनियाद पे रिश्वत खोरी, हराम खोरी, इंटरेस्ट, बुराई, झूठ, सब कुछ चल रहा है। तो झूठी ख्वाहिशात दिलाना उसकी चाल है, याद रखिए इससे हमें बचना है। इसी तरह उसकी चालों में से एक चाल जो है छठा, वो ये मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को खराब करना, आपके एक दूसरे के रिलेशनशिप खराब करना। आज ऑर्गेनाइजेशंस, घर, मुल्क, सारे लोग क्यों परेशान है, एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे नहीं। हमारे मुल्क के बड़े मुल्क से ताल्लुकात अच्छे नहीं, पूरा टेंशन दोनों मुल्क में। पड़ोसी की पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पूरे महल्ले के अंदर टेंशन। मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पूरे घर में टेंशन, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सब टेंशन में है ताल्लुकात। और शैतान करवाता है, करवाता है, जैसे कि आपके पास आया, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, बहुत माल आ गया उनके पास, अब उसने बेचारे जेन्युइनली नहीं सुना, मतलब मजबूर था, सही बोला यार शैतान, सही बोला, ये नहीं सुनेगा, बहकाया, ताल्लुकात खराब। तो ताल्लुकात, वहमी ताल्लुकात खराब करता है, याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को यूं बयान किया सूरह बनी इस्राइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 53 में, और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हो, क्योंकि शैतान बुरी बातों से इनमें फसाद डालता है, बुरी बातों से इनमें फसाद डालता है, डाल देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला हो दुश्मन है, बुरी बातों से फसाद, तो हमें बुरी बातों से बचना चाहिए। याद रखिए एक दूसरे के ताल्लुकात खराब करना शैतान का हरबा है। इसी तरह सातवीं चीज, अल्लाह के बारे में शकूक और शुबहात पैदा करता है, अल्लाह के बारे में शकूक और शुबहात पैदा करता है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं कि शैतान तुम में से किसी शख्स के पास आता है और आकर कहता है इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, और आखिर में सवाल करता है अल्लाह को किसने बनाया, और जो है वो कहकर वो वहां से निकल जाता है फिर। और आप सब फरमाते हैं लिहाजा जब वो यहाँ तक पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की पनाह तलब करे और ऐसे ख्यालात से दूर रहे। मतलब बंदा जब इस ख्याल पे आ जाता है कि अल्लाह को किसने बनाया, उसे फौरन चाहिए औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह में पनाह मांगे और इस ख्याल को अपने जहन में ना लाए। लेकिन बहुत सारे मुल्हिद होते हैं ना जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वो भी ऐसा सवाल करते हैं मुसलमानों से, तो दावती लिहाज से इसका जवाब भी दे देता हूँ। इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह को किसने बनाया, ठीक है, एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई कहे कि ए को किसने बनाया, तो आप कहेंगे बी ने बनाया, तो सवाल बी को किसने बनाया, तो सी ने बनाया, सी को किसने बनाया, तो डी ने बनाया, कोई ना कोई तो एक पहला होगा जो खुद से बना होगा, इसका कोई एंड नहीं है इस सवाल का, कोई ना कोई तो है वो जो सबसे पहला वही अल्लाह है, अनक्रिएटेड जिसको बोलते हैं, समझी, जो पैदा करता है वो पैदा नहीं हुआ है, समझिए आप, तो कहीं ना कहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है, जहन में बात डाल देता है, जब वो ख्याल आता है निकल के जाता, तो ऐसा ख्याल है तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, और इस ख्याल को सोचना नहीं चाहिए बार बार। हमारा वजूद हमारे बनाने वाले के वजूद की दलील है, हमारा वजूद हमारे बनाने वाले की दलील है, खत्म। बाकी तफसीलात में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभार हमारी अकलें कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाती है। दुनिया के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं मेरे को नहीं समझता, रब के ताल्लुक से कॉम्प्लिकेटेड इशूज हैं, तो हम इतना समझ लिया है क्योंकि हम है, इसका मतलब रब है, बनाने वाला है, मतलब क्रिएशन है, तो क्रिएटर है इसका मतलब, ठीक। इसी तरह आठवीं चीज जो बहकाने का उसका तरीका है वो ये कि रात का साया पड़ने पर शैतान जमीन पर फैर जाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं इंसानों को, रात होती ज्यादा पहुंचाते हैं, वैसे दिन में पहुंचाते हैं लेकिन रात में ज्यादा अटैक करते हैं, याद रखिए नुकसान पहुंचाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का साया पड़े तो अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोको, क्योंकि आयन इसी वक्त शैतान फैल जाते हैं, मगरिब के वक्त रात का साया पड़ रहा था, मगरिब शैतान फैल जाते हैं, तो बच्चों को अंदर कर लो अपने। फिर फरमाया फिर जब रात की एक सात गुजर जाए, एक वक्त गुजर जाए, एक वक्फा गुजर जाए, तो इन्हें छोड़ दो, फिर कोई मसला नहीं, फिर इन्हें छोड़ दो। लेकिन जब वो होती है ना, मतलब दिन को रात जब घेरती है, उस वक्त शैतान वहां होते हैं, ठीक, उस वक्त आते हैं। तो कहा फिर एक सा एक वक्त गुजर जाए, फिर इनको जो है छोड़ दो, और तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना दरवाजा बंद किया करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना चिराग बुझाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने पानी की मशकीज़ वो बॉटल या कुछ भी आज के ज़माने में रंजन जो भी बोलेंगे उसको बंद किया करो, इसी तरह फरमा बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बर्तन ढापा करो, अगर चे एक चौड़ाई के बराबर लकड़ी की, मतलब पूरा ढकने को ना भी तो कुछ ना कुछ ढका करो, बर्तन को ढक के रखना चाहिए रात में। मालूम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बर्तन को खुला मत रखो, इसलिए कि रात में बीमारियां नाजिल होती है। अब आपका सवाल कोई बोल सकता है ढक्कन में से नहीं जा सकती क्या, हमें हुक्म है ढाक दो, वो कैसे अमल होता है, वो क्यों नहीं जाता ढकने के बाद नहीं पता। हत्ता कि अगर कुछ ना होता फरमाया लकड़ी ढक दो, पूरी ना भी हो तो खाली एक लेंथ भी कवर हो जाए तो काफी, कुछ ना कुछ ढाको। पानी की चीजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बंद रखना चाहिए, लेकिन कैसा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ढाको, बिस्मिल्लाह पढ़कर खोलो, बिस्मिल्लाह पढ़कर डालो, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लो उसमें, ठीक है। तो यहाँ रात का साया बच्चों को अंदर रखो आप कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक रिवायत आपने फरमाया जब रात हो तो अपना दिया बुझा दिया करो, रात हो तो दिया जलते ना बुझा दिया करो, क्यों कि शैतान आके चूहे को बहकाता है और चूहा के दिया गिरा देता है जिससे अपने आदम का नुकसान होता है, माले आग लग जाती, बुझा देना चाहिए दिए वगैरह अगर हो तो, याद रखिए बड़ी अहम बात है, ठीक है। इसी तरह बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और नापसंदीदा ख्वाब शैतान की तरफ से। अब रात में ये भी अटैक है उसका ख्वाब, बहुत सारे लोग बेचैन जिंदगी गुजारते क्यों, ख्वाब बुरे बुरे आते हैं। तो कहा अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा तुम में से कोई शख्स जब ऐसा ख्वाब देखे जो उसको पसंद ना हो, जो अच्छा महसूस ना करे, तो ये बात किसको भी ना बताए और अपनी बाएं जानिब देखकर हल्का सा थूक दे, लेफ्ट हैंड साइड थूक दे। एक रिवायत फरमाया किसी को ना बताया इसलिए कि शैतान उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसमें फरमाया लेफ्ट हैंड साइड जो है थूक दे और इसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करे, वो यकीनन कुछ नुकसान तुम्हारा नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो ख्वाब के जरिए, लेकिन डराता है। तो ख्वाब में आप डरिए मत, डरते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, थोड़ा लेफ्ट साइड थूकिए और करवट बदल दीजिए, सीधे थे तो उल्टे सो जाइए, उल्टे थे तो सीधे सो जाइए, समझ रहे, ये उसका तरीका है। तो रात के ये भी एक शर है। इसी तरह दसवीं चीज जो उसके चाले हैं उसमें से एक चाल है, पैदाइश के वक्त बच्चों को बच्चों के पहलुओं में उंगलियां चुबाता है, पैदाइश के वक्त बच्चों के पहलुओं में साइड में उंगलियां चुबाता है, क्यों कि बच्चा रोए जोर जोर से, समझ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, हर इंसान की पैदाइश के वक्त शैतान इसके पहलू में अपनी उंगलियां चुबाता है सिवाय ईसा इब्ने मरियम के, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर जिनके ताल्लुक से आपने फरमाया, सिवाय ईसा इब्ने मरियम के जिन्हें मैं उंगलियां चुभाने के लिए गया था, लेकिन इसने हिजाब मरियम को ही चुभा दिया, मतलब मरियम अलैहिस्सलाम के हिजाब को, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं चुभी, क्यों, तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने, ईसा अलैहिस्सलाम की नानी ने दुआ की थी, अल्लाह जो मेरे पेट में और इसकी औलाद है इसको शैतान से महफूज रखना, दुआ है उनकी, लिहाजा वो नहीं छेड़ सका ईसा अलैहिस्सलाम को, समझिए आप, बाकी सब कुछ छेड़ता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब बच्चे को चुभाया बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है ज्यादा रोता है तो वालदे ने पता नहीं क्या क्या शिरकिया काम शुरू कर देते, ये चटाओ वो खिलाओ, यहाँ उतारो वहाँ झुकाओ, वहाँ दबाओ वहाँ लगा के लाओ उसको, है ना, इसकी मांग लो उसकी मांग लो, मतलब मन्नत, तो फिर बच्चा रोएगा नहीं, ये शैतान कर रहा है। क्या पढ़ना चाहिए आपको, शैतान आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन मसला नहीं मालूम तो वो चुबाता है, चुबाता है तो इससे बच्चा रोता है जोर जोर से, समझ रहे, ठीक है। इसी तरह ग्यारहवीं चीज जो उसके चाले हैं, वो चालों में से एक है गुस्सा दिलाना और एक दूसरे से लड़ाना, गुस्सा दिला के एक दूसरे से लड़ाना, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, याद रखिए। आइए रिवायत इस तरह से कि बुखारी की हदीस है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप बैठे थे और एक दो आदमियों में झगड़ा हो गया और एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे इंसान को इतना गुस्सा आया उस आदमी को कि उसकी नाक फूल गई, चेहरा लाल हो गया, ऐसा एक सांड होता है ना लड़ने से पहले एकदम नाक फुला के पैर को वो करता है, नाक फूल गई और उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, और गुस्सा आ गया और चेहरा सुर्ख और लाल हो गया और रगें उसकी पूरी फूल गई गुस्से की वजह से। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ अगर ये वो कलमा पढ़ ले तो गुस्सा जाता रहेगा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर ये पढ़ ले तो इसका गुस्सा जाता रहेगा और गुस्सा इसका खत्म हो जाएगा, ठीक, गुस्सा है तो क्या पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम नहीं पढ़ते, बल्कि गुस्सा है तो बाजू वाला आके कोई तो बहकाता, अरे ऐसा कर रहा था पहले भी किया, दे दो रख दो फला करो मार दो उसको ये कर दो वो कर दो, गुस्से में इंसान कुछ भी, तो उसकी चाल है आपको गुस्सा दिलाना। जेलों में अक्सर लोग जो भरे हुए हैं ना वो सिर्फ गुस्से में आकर क्राइम किए हुए हैं, गुस्से जोश में आके ये वो कर लिए और बस जेल में चले गए, गुस्सा शैतान की तरफ चाल है उसकी। इसी तरह बाहरी उसकी चालों में से एक चाल ये है मौसीकी वगैरह के जरिए इंसान को मगन रखता है, बुराई की तरफ मगन रखता है, मौसीकी के जरिए, म्यूजिक के जरिए, अच्छी अच्छी आवाज़ों के जरिए, ठीक है। मौसीकी इस्लाम में याद रखी हराम है, कोई अच्छे कलाम पढ़े, अच्छे कलाम पढ़े उसमें मसला नहीं, नज्म पढ़े, ठीक है, अच्छे नातिया कलाम हो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हो, ना गुलू हो ना उनकी तारीफ़ को कम करते हो, ठीक है, یا اچھی کوئی نظم پڑھتا ہے، اچھے اشعار پڑھتا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن یہاں موسیقی اور وہ گانا بجانا اور وہ راگ اور وہ گانے ہیں جو انسان کو شرک اور کفر کی طرف اور انسان کو انٹاکسیکیشن، نشے کی حالت پیدا کر دیتے ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب تک ہینڈ سیٹ میں کچھ بجے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک گاڑی کے اندر کچھ پلے نہیں ہوا سکون نہیں آتا، جب تک ڈیسک ٹاپ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ سنے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک کلبز اور پبز میں جا کے زور زور سے میوزک نہیں سنے سکون نہیں آتا۔ تو کم از کم کچھ نہیں تو 15 دن میں ڈوز لے کے آتے جا کر کہیں تو بھی ناچ گا کر آتے ہیں، اور یہ بہت زبردست ذریعہ ہے شیطان کا بہکانے کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا، اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز سے بہکا لے، تو یہاں لفظ بصوتی کا تیری آواز، تو یہاں آواز سے مراد جو ہے یہ وہ آواز ہے جو موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کو دین سے دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے، یہ وہ آواز یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کی کچھ چالیں تھیں، اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے بیماریوں کو پھیلانا، بیماریوں کو پھیلانا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان عورت کے جسم میں اور رحم میں جاتا ہے، رحم یوٹرس بچے دانی جس کو عام زبان میں، رحم میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک رگڑ مارتا ہے، ایک رگڑ مارتا ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے رحم سے، جبکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، وہ ایک رگ کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو بازل بولتے ہیں، جس سے خون نکلتا ہے اس کو استحاضہ بولتے ہیں عربی میں، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں، طہارت لے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شک میں ڈال دیتا ہے عبادت میں استحاضہ کی وجہ سے، تو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ شیطان طاعون کو پھیلاتا ہے، طاعون سمجھتا ہوں ایپیڈیمک ڈیسیز، ایسی کوئی بیماری جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہوتی، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوموں کے لیے یہ عذاب تھا لیکن میری امت کے لیے ایپیڈیمک جو ہے یہ عذاب نہیں ہوں گا، جو اس میں مارا جائیں گا وہ شہید کہلائیں گا، اس میں جو مارا جائیں گا انتقال کریں گا، چونکہ شیطان کی طرف سے۔ تو بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، بیماریاں پھیلا کے کیا کرتے ہیں، انسانوں کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں، انسانوں سے غلط اور حرام کام کرواتے ہیں۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج دیکھیے آپ، یہاں جھک جاؤ تو علاج ہو گیا، اور واقعی میں ہو رہا ہے، اس نے اپنا کام کر گیا، بیماری دی پھر وہاں جانے کے بعد اس کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لوگوں کو لگا اس کفر کی وجہ سے بیماری میں شفا ہو گئی۔ تو کفر اور شرک بیماریوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے اس کی تفصیلات میں رکھ دی۔ اسی طرح جسمانی حملے بھی کرتا ہے، جسمانی حملے بھی کرتا ہے یاد رکھے شیطان، اور اسی طرح جادو اور آسیب کے ذریعے پتا نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے اور اس میں نے کافی بیانات دے چکی ہے، آپ اس کو تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جادو کے ذریعے کفر و شرک کرواتا ہے، جادو کے ذریعے حرام کاریاں کرواتا ہے، جادو کے ذریعے ایسے عقائد لوگوں کو پانے لگاتا ہے جو عقیدہ پھر انسان اسلام سے دور اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو جادو کرواتا ہے۔ یہ اس کی چالوں میں سے چند چالیں تھیں۔ اب اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہے، ہاؤ ٹو سیف گارڈ، اپنے آپ کو پروٹیکشن کیسا کرے، بچائے کیسے، یہ اس کی چند چالیں تھی۔ میں نے کہا بھائی 17 سے 18 چالیں رکھی، لیکن یہی نہیں کئی ہیں، میں نے جو اہم تھی جو چلتی ہمارے زمانے میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب بچا کیسے جائے اس کی چالوں سے، بس چند پوائنٹ سے اور بات کو میں ختم کروں گا۔ پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے، ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے جاؤ اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکتا ہو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے، اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ مثال شیطان کی ہے، شیطان کا خالق اللہ ہی ہے، چاہے شیطان کتنا بھی شر پسند ہو لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے وہ بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا، لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی، اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے ہم اس سے لڑیں، سمجھ کو ملک ہے اس میں کچھ دوسرے طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کی حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال دولت لوٹ لے رہے ہیں، حکومت بول رہی یہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اچھے اچھے ہتھیار، اب اگلی بار وہ آئے نا تو آپ بھی کیا کرنا، ان کو اپنے ڈیفینس میں اٹیک کر دینا، ان پر اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ حملہ کر دیں۔ اب ویپن آ گئے ہاتھ میں، اب ایک تو آدمی وہ جس میں ہاتھ میں ویپن اٹھانے کی طاقت نہیں، تو غلطی کس کی ہے، وہ آدمی کی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، اور دوسرا ایک اٹھا لیتا لیکن چلانے سے نہیں آتا، ارے تو غلطی کس کی ہے، حکومت کی ہے، ویپن کی، ہتھیار کی ہے، غلطی آدمی کی ہے۔ تو کتاب و سنت اثر رکھتی ہے. اب ہم کو اگر اس پہ اعتقاد اور عقیدہ نہ ہو, ہم کچھ اس چیز کو نہ سمجھے, صحیح طریقے سے نہ کرے, تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دو باتیں آپ سمجھ لے پہلے, ورنہ ہوتا ہے وہ سی بار آپ بولے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا, اس کے بغیر جمع ہی نہیں معاملہ, وہاں جھکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا, یہ لٹکائے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا, تو پھر آپ کا وہ عقیدہ نہیں جو ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے شیطان کی شر سے اللہ ہمیں پناہ مانگنا ہمیشہ. شیطان کی شر سے اللہ ہمیں پناہ مانگنا ہمیشہ, یہ ضروری یاد رکھیے, سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر, جو کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے, یقیناً وہ سب سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے جب شیطان آپ کو بہکائے تو آپ اللہ میں پناہ مانگ لیا کیجئے. تو ہمیں شیطان جب بھی بہکائے تو کیا کرنا, اللہ میں پناہ مانگنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, برے خیالات ڈال رہا ہے, گندی گندی باتیں ذہن میں آ رہی ہے, یا نماز میں وسوسے ڈال رہا ہے, یا کوئی اور جگہ کر رہا ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ڈر لگ رہا ہے وہ کسی چیز سے کہ یہاں شیطان کو جن وغیرہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ میں پناہ مانگی, رحمان کے اندر چلے جائیے اس کی پناہ میں, تو شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے اندر کی. سمجھا اس بات کو؟ تو یہ پہلی چیز. دوسرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ, غافل مت ہوئیے کبھی بھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے کہ شیطان سوار ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, ہدایت بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا, کیوں؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, اور اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا, ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجیے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, شیطان بھی کھانے میں شامل. گھر کے دروازے کھولتا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, بسم اللہ نہیں پڑھتا, شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے, کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک صحابی کھانا کھا رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ, تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا, شروع میں نہیں پڑھے, کہا نہیں پڑھا, تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا, جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو تو کہا اس لیے مسکرایا میں, ساتھ ہوتا ہے, یاد رکھیے, کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ نہیں بے برکت کھانا, دروازہ کھولے بسم اللہ نہیں گھر بے برکت, کوئی چیز کھول رہے بسم اللہ نہیں بے برکت وہ چیز, یاد رکھ, ہر چیز میں بسم اللہ. عام زبان میں کہو تو بسم اللہ ایک ماسٹر کی ہے, ہر چیز سے کچھ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کافی. اب ایک دن میں نے ایسی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا, تو ایک صاحب بول رہا ہے آپ کیا دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا کیا, بولے دوا میں برکت آ جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دوا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے, تو بولے شفا کے لیے, تو شفا میں برکت ہوں گی. عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے, کچھ بھی کچھ مسائل لاتے ہیں, بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا, بولے باقی سب جگہ پڑھنا کیوں, تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی, تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا, تو دوا میں برکت ہوں گی بیماری میں ہوں گی, دوا میں ہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھیے کرنا چاہیے. اور ذکر ذکر, چھوٹی چھوٹی دعائیں, گھر سے نکلتے وقت, گھر میں آتے وقت, مسجد میں داخل, مسجد سے نکلے, بیت الخلاء میں گئے, بیت الخلاء سے نکلے, تمام جگہوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں, وہ ذکر میں مشغول رہنا ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر سے دور کر لیتا ہے شیطان اس پہ زبردست انداز سے حاوی ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں, صرف ایک روایت رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے تین جو ہے گرہیں لگا دیتا ہے, اس کی گدی پر جو ہے تین گرہیں لگا دیتا ہے, تین گاٹے لگا دیتا ہے, اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے رات لمبی ہے سو جاؤ, رات لمبی ہے سو جاؤ, جب گاٹے مارتا ہے رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان جو ہے پھر اگر وہ بیدار ہو, اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک, تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, رات نے مار دیتا ہو تاکہ انسان سو بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو, جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے, اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی جو کھل جاتی ہے, تمام گرہ کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا, اچھے مزاج سے رہیں گا, اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزریں گا. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا, بد مزاج سستی میں دن گزرتا ہوں گا, چڑ چڑ چڑ چڑ ہر چیز میں, چڑ چڑ اور سستی, ارے سستی آ رہی, بس ابھی فجر 10 بجے تک سو کے اٹھا, پھر بولتا سستی آ رہی ظہر کے بعد, پھر جا کے سو جاتا میں, پھر ظہر کے بعد اثر میں آیا, مطلب اثر مغرب تک پہنچا, پھر مغرب کا بولتا ہے بہت سستی آ رہی میرے کو, حالات یہ رہتی, تو سستی آ جاتی ورنہ دن بھر, یاد رکھیے. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے, گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تم میں سے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں رہتا، یاد رکھی۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت، سورۃ البقرہ کی تلاوت شیطان ہمارے گھروں میں انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز، با جماعت نماز کی پابندی۔ با جماعت، ذکر میں تو ساری چیزیں داخل ہو گئی، قرآن پڑھنا، دیگر چیزیں، سورہ بقرہ خاص تھا شیطان کے اعتبار سے، اور یہاں با جماعت نماز کی پابندی۔ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بستی میں جب تین آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز نہیں ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہذا نماز کو با جماعت پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اچکتا ہے، شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو با جماعت نماز اگر نہیں ہوتی تین لوگوں کی بستی میں ہوں تو شیطان اچک لیتا، پھر ان کو دور کر دیتا ایمان سے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جمائی جب آتی ہے اس کو روکنا، جمائی کو نہیں لینا چاہیے، جمائی کو روکنا چاہیے۔ آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جمائی آئے تو اس کو حسب استطاعت روکے، لینا نہیں چاہیے، استطاعت روکیے، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ جمائی، یوننگ۔ آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی چھینکے تو کیا کہے؟ الحمدللہ، اس کا جواب بھی دیا جائے، اور جس نے پہلے جواب ذکر کیا تھا الحمدللہ وہ پھر اس کو جواب دے، ہے نا؟ چھینک لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کا پورا باڈی فنکشن اتنے نینو سیکنڈ اس سے بھی چھوٹا سے تعداد میں رک جاتا ہے، ہر چیز ورکنگ رک جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی اب بند ہو جاتی ہیں، کہ تو اتنی دیر کے لیے پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ چھینک آتے، اور بڑی فائدے مند ہے، اب بہت رفتار سے آتی ہے، اتنی تیز آتی ہے کہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا نکلتی ہے اندر سے۔ تو اس کو روکنا خود ناک کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جمائی کو نہیں لینا چاہیے، یوننگ، جمائی بری ہے، سنیزنگ، الحمدللہ کہ جمائی بری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، مجلس میں کوئی چھینک لے تو یار ایٹیکیٹس نہیں ہے، تم کو مینرز نہیں ہے، مجلسوں میں چھینک رہے، اچھا، اور جمائی لینے کا بالکل دھڑلے سے لو، ایک دم منہ کھول کے، کیوں جمائی لیں گے تو باس بولیں گے ارے بہت تھک گئے کیا، چل جاؤ، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بہت تھک گیا جمائی لینا ہے، تو چھینکنا ایٹیکیٹس کے خلاف، جمائی لینا ایٹیکیٹس، اس لیے کہ معلوم کیسا ہوں گا ہم تھک گئے۔ چھینکنا اگر آتی ہے تو لیجئے، جمائی کو روکیے، حدیث میں آتا ہے روکیے، جتنا ہو سکتا ہے روکنا چاہیے، کیوں؟ شیطان جمائی کے ذریعے ابن آدم پہ سستی طاری کرتا ہے، اور جب جمائی لیتے تو ہنستا ہے کھڑ رہ کے، اس نے جمائی لے لیا مطلب سستی آ گئی، سستی آئیں گی تو سارے کام خراب کر دیں گے، سمجھا باپ؟ روکنا چاہیے، بچپن سے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، خاص طور سے جہاں وہ جو ہے بہکاتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا۔ اسی طرح جو ہے کتا جب بھونکتا ہے یا رات میں جو ہے گدھا جب چلاتا ہے تب اللہ میں پناہ مانگنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے، شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو تو خاص، چونکہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، برہنا ہوتا ہے، تب خاص طور سے پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں کرنا، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ اسی طرح غصے کے وقت خاص طور سے پڑھنا، چونکہ شیطان اسے بہکاتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری کے وقت خاص طور سے پڑھنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے اللہ میں پناہ نہیں مانگتا شیطان سے تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا وہ داخل ہوتا ہے بچے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو تب ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی نئی وادی، نئی بستی، نئی زمین پہ جاتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا۔ اسی طرح جو گدھا پکارے سیل جامع میں، اللہ میں پناہ مانگنا۔ اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مقامات ہیں، تو ہم دعا کر کے اپنی نفس کو شیطان سے جو ہے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو، ہمارا اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیے، اس تعلق سے رکھی۔ پہلے ہم نے شیطان کی حقیقتیں دیکھی، سیکنڈ اس کا مقصد دیکھا جہنم میں لے جانا، تیسرا ہم نے دیکھا اس کی چالیں کیا ہوتی، اور چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو شیطان سے، اپنے دشمن سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں، اور یہی نہیں، کئی اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے طریقے سے بچ سکتے ہیں، ایسے سے بچ سکتے ہیں، کئی اور اس کی چالیں جو ہے، میں نے اس وقت میں جو مناسب تھا، جو مختصر انداز سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے دشمن کو ہمیں پہچاننا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنا ہے انشاءاللہ، اور آخرت بھی ہمیں جو ہے سنوارنا ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی اس پہ عمل کریں، خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر ہم جو ہے رحمان کی مخالفت کریں، گناہ اور معصیت کے کام کریں، خود بخود شیطان کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ جو کہتا ہے فرماتا کریں، خود شیطان کی انشاءاللہ عزیز مخالفت ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے ہر مکر فریب اور چال سے محفوظ رکھے، ہم تمام کو جو ہے شیطان کی زندگی میں اور موت کے وقت چالو سے جو ہے محفوظ رکھے، ہم تمام کو جو ہے اپنی پناہ، حفظ اور امان میں ہمیشہ رکھے، اور ہمیں امت مسلمہ کو اس کی چالوں کو سمجھ کر اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔